بغیر قرآن و سنت دا اللہ دین. اللہ وی ما تاسو بانی خپل دین راو لے گا, تاسو که می پیغمبر راو لے گا, قرآن می راو لے گا, دا پا دی بیمان نزائی گی. دا استاسو دی درجه و مرتبه تا می شکده چه دا اولی دا سوشو چه دا دا سوولی کی گی. دا قرآن نلوی خیر نشته, دا اللہ را دین نا دنیا که نور خیر لوی نشته. مونگ دای در زکاواو چه دا اللہ دا دین در رکال و کشش مکاوایی, دکه دا اللہ دین سر دنیا بادارا, او که دا اللہ دینم دا دنیا نروکا نو یاد ساتا چه بیا با دنیا که ساوان لی. دکه حدیث کرازی پا کم کال بانی چه دا بیت اللہ توافو نشی بیا با اللہ دنیا روانی, ولی دین با روکشی کنا, چه دین روکشی نو بیا با سوک دا بیت اللہ توافو نگی دنیا بروانی گی. شیخ چلیزویا چه پا کم خرانده ناسی نو آقا غصه پا دی دین مانی خود دنیا که جوانده و عباده چه دین رو که خوزان لچه دینو خرانده ری بکنه کتا بپروتی و مرد بای مردار بپروتی اولی دا کار که. او یا ساتا که دا اللہ را دین مرکزونه اتبا کلل بی باون تیاره دی بیانشی بچ کوله. اللہ بدر بانی رو توتکر کو پشان وارا وارا مرغان را اولی او سره د بی باون تیارو با دی مردار کی. لکه سنگه چه ابراها اشرامی سره دا اغا حتیانو تبا برباد که مرداره که اغم بی باون را استیو کنه اغی بانی اغا دوکاو کنه وی دا حتیان دیل بیاما چه بیت الله خانه کابی دا ورسلو رو وارو طرفو نا رسیو آچوم او دی حتیانو سر بیاو تڑم و پا دی بیراخ کم پیوزل بیراو لڑم. اللہ وی علم تر کیف فاغل ربک بی اصحاب الفیل علم یجعل کیدهم فی تضلیل و ارسل علیهم طیرن ابابیل. زمائی دتمندو لوگ سوچو کئی دا وارا مارغانی ولی یاد کر دا چنچنی لگ غٹا دا کڑکڑی لگ وڑو کے دا سی مارغانی دا ولی یاد کر. اللہ وی چه ما پی عذاب راوستو نا غٹ مخلوق می پینه راوستی زمری می پینه را بریخی وارا وارا مارغان می پی راوستلو داغی والا بیا بند نورتا او داغی پا دی مخوکا که او داغی پا پنجو که داسه نری نری کانیو او چه پچاوانی به داسه راویشتو نو اگه داسه کیمیایی اتیارو چه پچاوانی لغ وغبتیو ود او چه سنگ ما پیرای نو وخوا با دکتا پریواتا وخوا با دی پریواتا دا چه زهری لکانیو بی باون تیاری دسکی تا اللہ را دین مرکزون مروانوا گینینو بیا بدا حالی تا اللہ نیارو که لونه که جوانده دی دنیا اخیر صبر با جوانده یا رز بدل مرگ راشی بیا بسکی تا اللہ نوزان سنگ اخلاصی. الله و ایدهی بانی نزدهی که کنه چه دا صبحانی ما خیر و فایده راو دیگلا ایو نزل علیکم دا چه راو لیگل چه با دا صبحانی من خیر ناس خیر فایده من ربکم لطر فاده رب ساسونا والله یختصو اللہ تعالی خاص کوی بی رحمتی پر احمد پل سرا من یشاو اغسو که چه وغیشی دا در رحمتونو پا گلی خو اللہ چه رچا پسر غواری دا پسری کی دی دا خود اللہ خو خوا چه دا رحمت او دا پیرزوانا پچاو کما چه پچای پیرزوانا نو اغیل جولی در رحمتونو دا که کلی اللہ دی زمونگا جولی در رحمتونو دا که کی اللہ دی مونگا او دا سپدین و پا ایمان استقامت را نصیب کی اللہ دی کی والله ذو الفضل العظيم او الله تعالی خاوند فضل لوی دی الله د لوی فضل خاوند دی الله دی به مونږه باندې خپل فضل او کرم وکي تمرې ملونه تکلیف درا ده درد کوي په دغه دز باندې اکتفا کو الله دې زمونږه استاد زړونو تراولي او الله دې عمل توفیق ورلا ورکي الله دې ټول لوی واړو ګناونه معاف کړي سمرا چه پریشان ای دی اللہ رب العزت پی پخفل فضل و کرم سر ختم کی سمرا بیماران دی اللہ دی طول صحت کامل ور کی زمان دا غرور فکر حسین بیمار دی دوا کوئی چل اللہ رب العزت وتا صحت ور کی اللہ ای دا تکلیف ختم کی سمره چی بیماران دی کورونو کې هسپتالونو کې الله رب العزت ټول له صحت ور کی الله ای دا ټول مشکلات ختم کی چا جس شرعی حاجات دی الله رب العزت ته د خپل خزانو نه پوره کی دا لبر روانه دا هر څه چې دی غلطی دی یا ټیک دی خو دعا وکي چې الله رب العزت پکې چا جان نقصان نه کی او الله دې ټول د جانی نقصان نه وساتي الله دې هر چا په قربانی خیر را نازل کی الله دې موږ دار کې اتما شر شدت نه محفوظ کی واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین صلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و علی وسلم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحان راتللکو په بهتره حکم سره داغینا او مثلها یا پشان داغی علم تعلم آیا نپوی گیتا ان اللہ چی یکیناً اللہ تعالی علا کل شین قدیر فہری اسیدان قدرتان لرن کے دے علم تعلم آیا نپوی گیتا ان اللہ یقیننا اللہ تعالی لہو ملک السماوات خاص اغلر دا بادشاہی دا اسمانونو والارد او دزمکے وما لکم من دون اللہ او نشتے دے تاصل را علاو دا اللہ نا میو ولینا سوک دوست میرا بان ولا نصير او نسوك مددگار زورا ور ام تريدون آیا اراده لري تاسو ان تسألو رسولكم دا چه سوالو کئی دا پیغمبر خپلنا کما سئلا لکا سنگا چه سوال کڑ شویو موسیٰ د موسیٰ علیہ السلام نا من قبلو پا خواد دینا ومیت بدل الکفر او آغا چاچے پا بدل کے واغستا کفر بل ایمان پا مقابل دا ایمان کے فقد دولا بس یکیننا گمراہشا سوا السبیل دلارے برابرنا ودا فخوی کثیر من اہل الکتاب زیاد اہلی کتابنا لو یردونکم کچرے واپس کی تاسلرا من بعد ایمانکم پس ایمان ساسنا کفارا کافرانا حسدنا دو وجه دا حسدنا من عند انفسهما دا طرفا دا نفسنو دا دینا من بعد ما پس داغینا تبینا لهم الحق چخکارشا دیتا حقا فافو بس لرکی دا زرا منا دا دینا وصفه او مختنا واروي حتى يأتي الله ترديه راتلوكي الله تعالى بأمره بحكم خفل سرا إن الله يكننا الله تعالى على كل شيء قدير پاری او سیدا قدرتا لرون کے دے ومخینو آیتونو کے سلور اعتراضات تا اهل کتابو بیان شو پر رسالت نبی علیہ الصلات والسلام او داغی جوابونه وشو. یو اعتراض په نبی علیہ السلام داو که چه توای مال وحی جبریل راړي او آغاز ما آغاز مونگا دشمن ده ده دیو جنا مونگا پتا ایمان نرادو. داغی جوابونا اللہ تعالی اکڑل چه جبریل امین دا وحی دا خپل زان نا دا خپل طرف نا نرادی بلکه دا آغت دا اللہ اکم شوی دا زکی رادی او سوچ ده جبریل امین دشمن وی نو اللہ دا غی دشمن ده. بیا بل اعتراض پا نبی علیہ السلام کو چه تا ده جادوگرو تابعی سلیمان علیہ السلام جادوگرو یادا چه تا منگتوائی غیر اللہ مرا مدد کوئی غایبانا بغیر د اسبابو بل چا د چغه موهای په جادو کې غیر الله را مدد کیږي او غیر الله ته را مدد شویل کیږي. او سلیمان علیه السلام جادوګرو نو داغه بیا ولې داسې کوله نو داغه جواب الله تعالی وکړه چه وما کفره سلیمانو ولیکن شیاطین کفرو یعلمون الناس السحر. و سلیمان علیه السلام جادو نده کرده ظالمانو جادو خو کفر ده و سلیمان علیه السلام کفر نده کرده دا شیطانانو کفر کرده ده و دا کاری کو. درم اعتراض داو کن خات جادو تا کفر وای او دا جادو اللہ تعالی را لگل دے کلے را لگل دے نوی چه آغا حاروت و ماروت دو پرشتے وی او پا غیبانی اللہ تعالی جادو را نازل کرے دے. نو اللہ وی وما انزل علی الملکین ببابل حاروت و ماروت پا بابل خار که پا دو پرشتو هاروت و ماروت بانه جادو نده نازل کرده شوه ده زان نوائی دروغ وائی. سلورم اعتراض ادا کو ولی دا سچر لی تا مونگا توائی را اینا موائی. اللہ تبارک و تعالی لا تکولو را اینا و کول انظرنا و اسمعو آغا الفاظ موائی چه داغی مبهوم واضح نوی او داغینا گن مرادونا و مطلبونا غسته کی گی داغی پزایبانی واضح الفاظ وائی چه داغی مبهوم واضح وی داغی مراد و مقصد واضح وی. پینزم اعتراضی پا نبی علیہ السلامو کو تزان تا پیغمبر وائی کل یو خبر او شان که کل بل شان که پی یو زائبانی خپلا نودره که ستاب خپل دین که خپلا شک ده کل وای دا اوکم داسی ده کل وای داسی ده نو ستاب خپل دین که خپلا شک ده. نو اللہ رب العزت فرمائی بادشاہ زیم دا کائنات مالک زیم و پده کائنات که حکم و زما چلیگی نو چه زسنگا قانون را لیگم نو آغا سه قانون بایی. پیغمبر ده زن نه قانون نه جوڑی بلکه قانون را لیگون که اللہ ده پیغمبر ده آغی تشریح کئی و ده آغی نفاس کئی خلکو تا ده آغی وضاحت کئی او ده آغی نفاس کئی آغا پا مخلوق بانی نافذ کئی چه اللہ و ده سنگ وای پیغمبر ده آغی تابع بے او پیغمبر بے آغا سوائی الله بادشاہ دے قانون را لګون کې الله دے او دا د الله مخلوق د الله کائنات د الله ملک دے چې الله وګه څنګه قانون را لګي خو خیره دیګره چا سرکار دی دا د چا سه اختیار چې داسې خبره کوي چې څنګه د کم وخت سره کم قانون او کم حکم څنګه موزون وي هغه سه حکم به الله را لګي او پیغمبر به وایي خلکو ته دا کم فضول او بی ځای اعتراض دی چې په پیغمبر کوي نو الله وی ما ننسخ من آیت لو ننسیها لا تی بخیر منا او مثلیا ما ننسخ نسخ په ګڼو مانو باندې استعمال لا او د دې ګڼ مفهومونه او ګڼې مانې دي لکه عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چه ده نسخ نمرات چه ده اغا بدلول دی نو مانا دادا ما ننسخ من آیتن آغا چه بدل کو منگا یا حکم دا مانا رضی بیا بلدار چه حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ فرمائی چه ده نسخ نمرات چه ده بلکل روانول دی او ختمول دی ما ننسخ من آیتن آغا چه روان کمونگا ختم کمونگا یو کم یا ده نسخ نمرات نکل کول دی یو حکم دی یو زائنا بل زائتا منتقل شی نو حکم آغا وی خدا آغی آغا طریقه کار چه ده نو آغا کیفیت آغی بدل شی مثال بطور بانده اللہ تبارک و تعالی حکم راولی گو چه او زنانه دو آغی خاون وفات شو آکونده شو نو آغا سڑه چه کرمڑی گی نو آغا دی اخپل اخپلوانو تا رشتدارو تا دا دی خبر وصیتو کی چه زمان دا خضا چه دا زمان بعد تر یو کالا دا کورا مو باسی او دا دی خرز خورا چه دی نو آغا دی لور کوی اللہ رب العزت فرمائی دا سیدیو کی والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا چیو سړی مړیږي او هغه نه خدا پاتې شو نو هغه لري خپل خدای لپاره وصیت وکي متان الى الحول غیر اخراج چې تر یو کال پورې دیلا خرج خوراک ورکو یو باسه یما ورپسې بل حکم را لې نو الله تبارک وتعالى فرمایل چې او سړی مړ شو کونډه دې پاتې شو نو هغه به څه کوي یا تربصنا بانفسنا انتظار به کوي په خپلو ځانونو باندې اربعۃ اشهرین سالور می آشتی و آشرا اول اسرزی منتقل شو حکم یو حالت نبل ده شده کال نرال سالور می آشتی و اسرزی ده پخپل ده ده حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاهر رحمت اللہ علی ده تفسیر پرنا که ده اغی وزاحت ده کم چه سچلو شو ده سچل لی ده ده کم حالت نه کم درالی و زمای دتمن دا نقل کول منتقل کول دا معنوم رازی مفهوم رازی ما ننسخ من آیتن یا داوی چه دا آغی حکم آغا الفاظ چه کم قرآن که نویر شویو آغا الفاظ ختم شی او حکم بزای بانی پادی شی الفاظ لاړل ختم شو او حکم بزای باندې پاد شو لکه الشیخ و شیختو اذا زنیا فرجموما نکالا من الله والله عزیز الحکیم شادی شدہ سڑے شادی شدہ خزا کل چه دوارا بد پیلیو کی پوش بھئی گا نا فرجموما نو سنگسار کئی دوارا البتا یہ دا دوارا سنگسار کئی دا غی حکم دے نکالا من اللہ دا سزا دے وردار طرفا دا اللہ نا او اللہ عزیز الحکیم او اللہ زورا ورہ و حکمت والا دے اشتے الفاظ قرآن کے اشتے دے نبی علیہ السلام پخپلا پخپل عمر کے آغا چاہتا دا سنگسارول و حکم ورک پکڑ دے چی شادی شدہ او بدکار دے شوے دے اغا زنانا چه اغید آکار کرده اغیدی هم چه سنگسار حکم بر کرده حضرت مائز رضی اللہ تعالیٰ نے سنگسار کرده اس الفاظ چی دین اغا منسوخ شوی دی لر شوی دی خدا اغید اغا حکم چی دین اغا پاتی دی یو دا کاروشی دام نسخه دا خزمائی ردمن دا کله دا به شوی چې حکم منسوخ شوی دی او الفاظ پاتې دي کتبا علیکم لازم شوی دی په تاسو باندې اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیه للوالدین والاقربین یو سړی مړیږي نو هغه باندې لازم دی چې مال دولت دې پاتې کیږي اگه بانی فرض دی چی اگه خپل و رشتدارانو تا مور اپلار تا وصیتو کی دسته ده پارا لده مال ده تقسیم ده پارا الفاظ چه کنا و چه از کلا ده میراس مکمل قانون اللہ راولی گا نبی رسام وی ده میراس ده قانون در عدلو نمباد وصیت کل ختم شوی دی خصوک وصیت نیچی کولی چه زما پلانی زوی لدوم رئی سوار کئی زما پلانی لور لدوم رئی سوار کئی دی خد لمی دوم رئی سوار کئی دا وصیت سوگ نشی کولی دا اللہ قانون کے چا عمل دا خرشتی رئی نا اللہ اسے مقرر کرے گا الفاظ چرے او کم منسوخ شو قرآن کے ناسخ و منسوخ شتے رئی دا دی یہودیان و قانون ندے خود ما ایراد من ده اللہ کردی ده اسمات آده بگینش دیر اجازت کلا چه ده وای سلسله بان شوان و ده شیم بان شوان اس ناسخ آغا آیتونو تا وای یا آغا حکم تا چه آغی بل حکم منسوخ کرده ایتا ناسخ وای منسوخ کون کی او چه کم منسوخ شویدن آغی تا منسوخ وای ناسخ و منسوخ تصور ای کنا علمانا قرآن کیو یه را ده ناسخ منسوخ مسالا نو چه کم یو منسوخ کون که ده اغیطا وی ناسخ چه کم منسوخ شوه ده اغیطا منسوخ وی ما ننسخ من آیت او ننسیها او ننسیها ده ده ببارا که یو خدا ده چه د دې معنا دا هیرول او نو نسیا یا هیر کوم غا لرا څنګه هیر کوم ستانه هیر کوم ستانه هیر کوم ننسا او ها اوم کې رات راغله دې لکه علامه قرطبی رحمت الله علیه ذکر کړي چې دا ننسا او ها دې مونږه رست کو هغه مونږه هیر کو آغرتانا مونگے ختم کو ننسا اوها حضرت سید ابن مصیب رحمت اللہ علیہم دعا کے رب تے ننسا اوها او ننسا اوها یا مونگا اغیل را هیر کو دتانے سر سینین آدم از غنے دلو باس رستے کو مؤخرے کو لکه یو روایت کې راځي یو دوه صحابه دي د شپې موس کوي او هغه یو صورت دی چې هغه باندې کوشش کوي د وایلو او وایلې نشي ذهن نه وتره. یوم راغله او ساری شکایت نبی رسام ته کړل او بلم کړل بلم کړل چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ دره خدا ته ګارو شو. نبی رسام دې وایي دا سره نه شوی دا موږ ټولو سره شوی دا صورت الله تعالی د ټولو زړونو له ماغونه استره دا الله ختم کړل چې الله د هغه الفاظ او حکمونه هر څه ختمول و ده نبی علیه السلام و ده صحابه و ده طول و ده ذهن نویسته او ننسیها یا منگا ختم گو آغی لرا مکمل لری کو این استاد ذهن ده تختینه بلکل روان کو اوز چه کم تر کیامت پوری باکی او قائم بادی که دون که نسن نقره او کفلا تنسا تا دا و منگا لولو قرآن کریم نستا با یریگی نا پادگی گی بطانا نا تا ناو پادگی گی نا چه کم پادگی دون که او کم چه قائمو داغی حکمو داغی الفاظ تر کیامت رادون جی انسانیت دا پارا دا پاگی که یو لفظم چرنو دا نبی رسام دا زین ننو دا ہوتے او صحاباو نام ندر شوی بیا او نونو سیحا یا مونگا پریگ دو آغی لارا الفاظ سرد حکم چیدن مکمل ختم کو. اللہ و ایمانا سخ من آیتن آغا چی مونگا رسو کو یا حکم آغا چی مونگا بدل کو یا حکم مانا سخ من آیتن آغا چه منسوخ کو مونگا یو کم او نونو سی آیا پیدو آغی لرا یا رسو کو لاتی بخیر منا نراتلل کو ببیتر حکم سرا داغینا. علماء کرام مبصرینو پخپلو خپلو تفسیرونو که او دارنگی تو قرآن کریم ده تفسیر چکم کتابونه ده اصول لیکل شوی دی فقیه که آقای ده ناسخ منسوخ نشاندهی کرده ده چا بکیوه چی پی نصوه آیتونه قرآن که چی دینو آقا منسوخ دی چاوه چی نا یو سلو پینزیش او چاوه چی نا پینزو لکه امام شاولی اللہ رحمت اللہ علیه الفوز الكبیر که دا ذکر کئی چه قرآن کریم که پنزه آیتونا اس موجوده حالاتو که چیده قرآن پا کم شکل که پده که صرف پنزه آیتونا اغا منسوخ دی دا غین یه دو ماهوه گنا دا دا عدد دا خبره دا کنده و دا بله دا وصیت دا دا حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاهر رحمت اللہ علیہ استاد شیخ المشایخ علامہ حسین علی رحمت اللہ علیہ آغاز کر کئی چه دی پنزو آڑو حکم مکمل منسوخ نبے بلکہ دو فرضیتنا استحبابی حالت کرا لے منتقل شو لکدا یو سڑی وانی فرضو چی کلا با آغا مڑی دن و آغا بانی دا فرضو چی آغا دا حکمو کی چی زما دی مال که پلانی لدوم رای سوار کئی پلانی لدوم را وار کئی پلانی لدوم را وار کئی و چی کلا دا میراث قانون نازل شو دا دیو سڑی دا پارا دا وصیت کول فرض پا دنشو بلکه دا غلا مستحب دی دا آغا دا پارا دے که ثواب دے او اجر دے چه آغا مڑی گی او دا آغا نمخ که آغا وصیتو کی چه زمان بعد گوار زمان دا چې زما د خدای سې سکی کی غیله ور کوي چې د زامنو می سکی کی غیله ور کوي چې د لړونو می سکی کی غیله ور کوي چې د مور خپل ار می سکی کی غیله ور کوي چې دا غوای چې زما د اعمال د الله د قانون مطابق تقسیم کوي ته نسخ نه واشه دا سی او زنانا دا او آغا دا آغی خوان مر شوا کن دا پا دشوا نو مستحب دیده دی وارستانو دا پارا چی دا آغی تر یو کالا پوری خیالو سادی او چنینو بیا خو کم از کم نا سالور میاشتی اولاد را دا خو بی خیال سادی سادی گن او کن دا کورن نشوا دی او چو کال والا خیال سازی نو ډیره خدای الله واجر دی لور کی او فرضیت نه خبره چي دینو مستحب دراله دا سه د نور حکمونه هم دي او څنګه سما الفاظ د قران کریم چي دینو هغه کې نسخ شوی دا منسوخ کیدای شو یو خبره وا د احکام او یو اخبار او اخباراتو دا شی حلال او دا حرام دا جائز او دا ناجائز دی که نسخه که ده شوا پا واقعاتو که اخبارو که نشوا که ده دی نوخ علیه السلام واقعه بیان شوا نقا بیاویره شی چی داسی نه داسی نه اللہ علم که خود سپادی که گی نه چی گی نیره دا داویلی شو خودی که دا خبره داسې نه ورشتیا دا پښتانه وای کنه نه نه نه ورشتیا خیال مینو داسې نه داسې قران کې دا نشته نو غل سم واګه چې څنګه هغه سی بیان شوی دا هغه کې د نسخه ضرورت نشته اوس دې کې نسخه دا سو یسالونک عن الخمر والمیسر ای زما پیغمبره دای ته پوس کوي دتا نه و بارا دا شراب و او دا جواری که وی بکنا اللہ و اکل فیهما اسم کبیر و منافع للناس زما پیغمبر دیتا و آیا دی دوارو سیدنو که دیر لو نقصان دی و منافع للناس دنیاوی وقتی فائدی دی دا پارا دا خلکو وقتی فائدی بگشتے ناسی پی چکم ننو خلق زان وجنی ها؟ وقتی فائده بی بکی کنن و سی حرامو و یک دمی پی ذرا بر اخلاص نکا کنن زکا چه قرآن کریم دا اللہ قانون دے او دا اللہ تعالی دے انسانی فطرت مطابق چی دے نو رانازلو چونکه جواری او شراب خلقو کې داسې ورغلی او داسې چې خلقو کې بالکل ځای کړهو ډړو مې اشاره ولا ورکړه چې فيه ما اسم کبیر دی کې ډېر غټ نقصان نه دی چې دا خلقو ذهن کې ځای وکي چې تاسو خو به بالکل چې دینو ایمان راوړل خو ور دې کې نقصان نه دی ډېر ها نو بیا وسره لګې دات کول کنه نو بیا اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائل چو ولا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا من زیکی گئی مستعدہ سے حال کے چھ نشکی گئی اگر آورتا ہے بل قدمی اور پسی واغب پینزا وقتا مزدے کا نا نو چو سڑی دا پتا دا چیر سار موزر ٹیم رانیز دے دے نو دے وہ پیشمنی ٹیم کے شراب مراب نسکی څنګه خیال او بیا چې دینو د ماسپخین ټیم را نږدې کېږي نو یې به غرمې د شراب نسکي بیا به نشئ کنه او بیا ماسپخین به مازیګر ډېر نږدې دی نو بیا خو ورپسې ماښام مازیګر پسې د هغې نه هم زیات نږدې دی نو ماسخوتن بیا نو بس یو دوه وقفې ولا ورکړې د سهار نه در ماسپخینه او د ماسخوتن نه در سهاره نو چه دا دا خلق و سرده سلوانی عدد کرل نو بیایوی انما الخمرو والمیسرو والانصابو والازلامو اریجو سم من عمل الشیطان خا خبر دا شراب و جواری والانصاب و درگاونا والازلام او قسمت لاتول پا غشو بانی یا لاتری راستل رجو سندار طول پلیت تی من اعمال شیطان دا کارونو دا شیطان ندی اللہ بس ختم اکڑا والا خبر تا کم نا کم نا دا خبر رالا تتاو سماوی چه دا احکام دے انسانی فطرت مطابق نازل شوی دی. اللہ تعالی دے مخلوق طبیعت معلومو دا کمسیز نا چه فوراً بچ کول بکارو نو فوراً واتے بس شرک بانا کوئی پرنو میٹس کے ذکر دا شرک چه لغنی اوما یا گوڑ در کے موجود دو او مرشو نو جہنم دے زائر دے ایلے بس قانون ذکر کرے ان لہو ما یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ چاچہ اللہ در شریک پیدا کر یقیناً چا اللہ تعالیٰ پا غبان جنت حرام کرے بس اگر یہ خطول اللہ رہ بن گئے بس دیکھ جڑو گنجائش نیشتے دا کی دے خبر آو دا دا احکام و خبر آو فا احکام کے چیدین و ناسیح منسوخ شوی دی فا دیکھ دا کسم خبری راغلی دی دا گنجائش شریعت نرے ساتھ چ خیر دے یارا تاسو دل اللہ توحید و منئی نو کدا پیغمبران پک نہ منئی نو خیر دے نہ نہ نہ دا بگنیشتے دیگه گونجائش نہ رپے اخے اگر ایمان ٹول اصول او ٹول شرائط ٹول ارکان ٹول بمانے بس کہ یا روکن دے پک نہ منو یا شرط دے نہ منو بس خبر دے ختم کافر ہے بس دس نیشتے دا احکام و خبر الا احکام و گدا خبر راغلا دا حکم و قانونو چی او زنانو لگی دل او آغی زناو کرلا بس بیری دلو شولا اللہ قانون راو لے گا چی دا پا کور کی بند نکی حد دا یتوفاهن الموت تردی چی دل مرگ راشی دا کور کی بند نکا کی دکا او یا والا اللہ سا قانون راو لے گی دا قانون رو لومبے کنا لومبے سٹیو کے لومبائی مرحلہ کے دا قانون را لے ورپسے دویم قانون راو لے گا چی غیر شادی شدہ بھی نو سل کوڑے ہوئی او چی شادی شدہ بھی نو سنگسارے کئی دا حکم را لے گیا او دا لومبے حکم چی سو پورے اگے تا قاضی سزا ندہ رو لے تر اگے پورے بندو ساتے پاگے بانے حکم را لے کنا پاگی ما مال را لے کنا پاگی حکم او بیا جا سمالو دا سزا واری نو وز بیا سنگسار کئی یا دوری والا کئی خدوارو کمونو بانی عمل را لے پر دیرون بانی حکم فرضیت منسوخ شوی دے قانون دے زمائی دیت مندہ اللہ تبارک و تعالی انسان وانی یک دم چی دے نو دا قرآن طول پیو ذلوئی نو نازلے دا پی یو ذل بانی ولی نو نازلے دا اللہ رب العزت تا دا مخلوق طبیعت معلومو استعداد دا عمل و تا ام معلومو اللہ رب العزت دا میرا بانی اکڑا چی اول دا سے آسان غنی حکمون راو لگل دیو سر عدد کر نو چی دیو سر عدد چی نو بیائی رو رو رو رو چی دکی دا عمل استعداد پیدا کی دا نو قانون و تا لگل رو رو دا ہیٹیٹ کر اچھے مکمل بس چی دینو دے دے ذہن ستا ہوں اگا مکمل شوا او دکی مکمل دا عمل استعداد پیدا شو بس وی الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا بس دک کبانی مہر را اخلاص کا چی دے کے بانی نور سیوائی نبا کمی بس دک کبانی دا بدا اللہ قانونی تا دا اللہ قانون دنیا کے نافذ کا تو گورا جبیا سنگا جنی دا اللہ قانون تو دنیا کے نافذ کا تو گو راچے پدے مقدس مکہ بانے امن راضی او کن راضی افسوس دا دے جنن منگ دا اللہ دا قانون دشمنان جوڑ شویو سمرا افسوس دے اللہ دے پدے خپل ملک بانے فضلو کی اللہ دے خپل رحمو کی زمائی دتمندو حالات دیر زیاد گمبیر دی ملک انتہائی مشکلات و سراحل لے مختے اللہ رب العزت پر ملک داس سے خلق مسلط کی چې هغه د ملک د دې مسلمان او د دې ملک د اوسیدونکو خیر خواوی. الله دې موږ د بدخواهونو محفوظ کی، الله دې موږ د بدخواهونو محفوظ کی. دوا الله نه کوي کوم لانجه چې را روانه را دوا کوي چې الله یې په خیر سره دې راکړي، چې دې کې راچا جان ضایع نشي، الله دې ټول محفوظ کی. الله دې کی. الله رب العزت فرمایي چا حکم می لره که یا می رستو که نو ناتی بی خیر امینا رادلو کم پا بیتر حکم سرا داغینا بیتر حکم بل رارو. اللہ وی او ننسی آیا پشا او مثلیا یا پشان داغی پشان وی داغینا آسان وی داغینا پا کڑی را زیادا فائده او مثلیا یا داغی پشان وی داغی پشان فائدہ بکی داغی نڈی را زیادی. اللہ و ای علم تعلم آیا نپوئے گیتا ان اللہ چی یکینن اللہ تعالی غلا کل شیئن قدیر فاریو سیدہ قدرت لرن کے دے. اللہ و ای قادر دیم تو چی اللہ قادر دے اللہ تعالی دا آریو سیس پا زیرکتیا و باریکتیا پوئے گی تو دا آغی مناسب او دا آغی موافق احکام اللہ را لیگی ورپسی اللہ وائی انسان دے کے گوتے سلوے. اللہ وائی دا بادشاہ زیم تو چھے بادشاہ اللہ دے دے کائنات دا پارا قانون بسوک جوڑائی اللہ بے جوڑائی کہ ماتا بے جوڑو اللہ بے جوڑو که مخلوق دا دی پریم خودا کنا نو کار بڑی رو زیاد گران شی زکا چه رچا زمکا با اوبجنه ایسی اوبجنه بایی ناو باران نگواری رچا او بلکل للمی نوچی دا غصی اوبجنه والات اختیارات شی و للم والا غریبانان خوبا که نی بغصی نو بای بچه بایی که باران که که زمونگ زمکا خوب برا پریدی نو والا که در دوم رازمه که چه میری در اولر می نیسه رو بسته که دا اختیار طول اللہ زان سخه خیره در دیم مخلوق پا تکازو از ضروریاتو اللہ پویگی دا اللہ تا پترا دا خوختو بطو والا واچه طول مرد باران نی زمونگ یو ملگره ده د خوختو بټی دا د مخ کرل کې بارانونه چینو ما سوالو کې چې الله بارانو کی اچ بارو وته ودا باران را روان دي تر دې بارانونه مخ کې ودا باران را روان در اوراغه دومره د زړه نه وې چې دا باران خو صبا خام مخار دي او غدا الله کارو یقینا چې بالکل پښمنی مات باران را لې یماله تنو ویلی وی خپلان یې خو چې ګرمي ده لکه دې پکی لاندې کې نه کړه سړیا ولی مونگلار سروانے دا خرچ دا اختیارات ټول اللہ زان سخی خیرے. اللہ دیر لوئے رحیم و کریم بادشاہ دے خدا اللہ دے کم کم نعمت شکریہ دا کو جبا دمرا چا درا جبا کے دمرا تاکل چا دے چی دا خپل رب دے بشمار نعمتونو شکریہ دا کو اللہ دے مونگلہ توفیق را کی اللہ دے کی. اللہ و الا ان شکرتم لازیدنکم که زما د نعمتونو شکریه مو ادا کړ نور به روانه سیوا کوم و ان کفرتم ان عذابی لشدید او کنا شکری کوین الله و زما عذاب ډیر سخت دی. الله په چا تړي پرانی زینا خا و الله سوک زورا ورشته نه و هو القاهر فوق عباده الله په خپل بندگانو زورا ور دی هغه سوک ضرور نشته. اللہ رب العزت فرمائی علم تعلم آیا نپوئے گیتا ان اللہ چیکنن اللہ تعالی لہو ملک السماوات والارد خاص اغلر بادشاہی داد آسمانونو او دزمکی. اللہ وی بادشاہ زیم قانون بزر جوڑم او اللہ وی قانون بزر آلیگم چکم حکم میرا ہو رہے گا بیا میں منسوخ کر اللہ وی چا سمجال چاہی کی خبری ہوگی دیکھ رجا سکار دے اشتہ بگی کار سوال نہ پیدا کی گی. الله وای و مالکم من دون الله او نشته دې تاسو لره الاو د الله نه می ولی نه سوک دوست مهربان سوک کارساز مددگار الله و یوزم ولا نصير ان سوک مددگار زورا ور کارساز الله دې مددگار الله دې دوست د ټول مخلوق الله دې الله دې بخبل مخلوق باندې فضل او کرم وکړي زما اراده چې ډېر سبق وامه ان شاء الله شروع کوم به لګ ډېر ډېر ښه تاسو به چې یو کال کې غنیمت سپاره وویل نو که بل کال کې نیمه وویل نه خو به چې څه جوړیږي زما ان شاء الله سبق لګ سیوا کومه خو دې ابتدایي سپارو کې لوګو نه کې دا احکامات زیات راځي نو دا غیلګ د وضاحت ضرورت دی لګلا د نسخ را خبره را نو خامخا څنګه څه خبر او به کې کنه زمای د ادموندو ختمول مراد نه دی ښا زکول مراد یو عمل کول چې د مقصود چې ځینې کې نو عمل به سوږي الله رب ال عزت ما او تاسو ټول ته سمج را نصیبږي الله دې مونږ را دې جوګه کې چې مونږ د الله کتاب باندې ځان پوهه کو او بیا دې الله ټول له عمل توفیق ورکي الله دې مریضانو له صحت کامل ورکي څومره بیماران دي الله رب العزت صحت ورکي که هسپتالونو کې دي که کورونو کې دي د چا چې څه مشکلات دي الله دې د خپل فضل کرم سره ختم کړي د چا چې څه ضرورت دي الله دې د خپل خزانو نه پوره کړي ته دې ټول ملک لپاره د ټول عالم اسلام لپاره الله نه وغواړي چې الله رب العزت د ټول امداد وکړي او الله رب العزت د ټول حفاظت وکړي دا الیکشن را روان دي په دې کې اکثر د اړي غړي خطرې دواو کې چې الله تعالی ټول مسلمانان محفوظ کړي او الله دې هر قسمه شر شدت او نقصان نه محفوظ وساتي الله رب ال عزت هغه خلکو ته د غزایت د تلو د پاره موقع ورکړي چې څوک د زړه نه اخلاص سره د دې ملک او د دې عوامو او د دې مسلمانانو او د دې دین خیر خواوي الله دې موږ د بدخواو نه بچ کړي الله دې الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ أَمْ تُرِيدُونَ آيَا إِرَادَ لَرَيْتَاسُ أَنْ تَسْأَلُوا دَاچِ سُوَالُ كَيْ تَبُوسُ كَيْ رَسُولَكُمْ د پیغمبر خپلنا کما سئلا لک سنگا چ سوال کړه شویو موسی د موسی علی السلام نا من قبل په خاد دینا ومن یتبدل الکفر او هغه چا چې بدل کې واغسته کفر بل ایمان په مقابله دا ایمان کې فقد ضل بس یقیناً دے خطا شا گمراہ شا سوا سبیل دلارے برابر نا ود کثیر نا خوخوی ڈیر من اہل الکتاب دا اہلی کتاب نا لو یردونکم کچرے واپس کی تاسو من بعد ایمانکم پس دا ایمان ساسو نا کفارا کافران حسدنا دو وجد کنینا من عند انفسهم تطرفا دو نفسنو دو دینا من بعد ما پس دهاغنا تبینا لهم الحق چخکارشا دیتا حقا فعفو بس لرے کئی دزڑا منا دینا وصفہو او مختنا واڑوئی حتی یاتی اللہ تردیچے رات للو کی اللہ تعالی بے امر پوکم اخبل سرا ان اللہ یقیننا اللہ تعالی على كل شيء قدير پہر یو سیزا قدرتا لرن کے دے واقیم سوالاتا او قائم وی مزا پابندی کا وی دمزا پا آتو زکا اور کا وی زکاة وما تو قدیمو او آغا چمخے لے گئی تاسو لأنفسكما دا پارا دخلو زانونو من خیرنا سنیکی تجدو عند اللہ اب ممئی حغاد اللہ تعالی سہا ان اللہ یقیناً اللہ تعالی بما تعملون بصیر پہا غصا چکوئی تاسو لدن کے دے وقالو اوائدئی لن یدخل الجنتا ہرگز با داخل نشی جنتا الا من مگر آغا سوکا کان ہودن چوی یہودی او نسوارا یا وی سائی تلکا امانیوہم فضلی ارزوگانے دائی دی قل او آیا دیتا ہاتو برہانکم راڑی دلیل خفلا ان کنتم صادقین کچری ای تاسو رشتینی فمخنو آیتنو کی پنز اعتراضات دی یہود ذکر شو پر رسالت دی نبی علیہ السلام باندی او داغی جوابو نو شو پنزم اعتراض دی پر نبی علیہ السلام باندی داو کا چستا خپلا پا خپل دین کے شک دے سم کلکا پا یو زائی باندی نو درے گے کل یو خبر اکے او کل بل خبر اکے نمونگا ستا خبر سنگ او منو اللہ تبارک و تعالیٰ او فرمائل چه بادشاہ زیما او پا دے ٹول کائنات کے زما بادشاہی چلی گی نزما خوخدا چه سنگ حکم را لے گما باقی کے چاہتا دا خبر کولو سا حق نشتے دے زکا چھ بادشاہ اختیار مند دے چھ پدے کائنات کے سنگا قانون او حکم جاری کول غواڑی نو جاری کولشی داغین بعد اللہ تبارک و تعالی تعلیم ورکی مومنانو تا دا ادب دا پارا چه بیز آیا و فضل سوالونا با دا پیغمبر ننکوئی لکه سنگا چه دا صحابه اکرام رضی اللہ تعالیٰ نم عادتو چه غید نبی علیہ الصلات والسلام نا تپوسونا با نکول تردی پوری چه دا باہر نا سوک بانده چی برا لے او اغبا دا نبی علیہ الصلات والسلام نا سا تپوسونا کولا نا صحابه اکرام رضی اللہ تعالیٰ نم با راغون شو او غیتا به غوا کې خدا لکه څنګه صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم چې فرمایي چې کله نوهینا ان نسأل رسول الله صلی الله علیه وسلم عن شیء مونږه ردینا ملګر شویو چې مونږ د نبی علیہ الصلات والسلام نه د سسې زباره کې تاسو کو فَكَانَ يُعْجِبُنَا اَيَّجِ اَرَّجُلُو نمونگا با دی خبری تا دیر زیاد تلوسگیو او دیتا با دیر زیاد خوشحالی دو چه سوکسڑے اکل مند بانده چانو نراشی فَيَسْأَلُهُ بَسْ يَاغَدَ نَبِيَ الْإِسْلَامِ نَتَبُوسُ كِي وَنَحْنُ نَسْمَهُ اَمُنگَ وَاورُو صحابه کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم دا یو عادتو دا سی طریقے سرا دا جون دا غیت ریدو و غیت پتو چه اللہ تبارک و تعالیٰ دا ضرورت مطابق و حکم را لیگی او مونگ تا دا جون کی رولو طریقہ خی اللہ رب العزت مومنانو لتعلیم ورکی دا پارا دا ادب ذکر اللہ و ایم تریدونا آیا ایراد لرئی تاسو ان تسألو رسولکم دا چه سوالوناو کئی دا پیغمبر خپلنا کما سئل موسیٰ من قبلو لکا سنگا چه سوال کڑا شو دا موسیٰ علیہ السلامنا پخواد دینا بیزایا سوالونا با یهودو دو نبی علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام نکول او موسیٰ علیہ السلام بے بیزایا تنگو تردے پورے چاگئی موسیٰ علیہ السلام داوی ارن اللہ جہارتن مونگتا اللہ تعالی مخامخو خیا چی مونگ اللہ وینو اللہ مونگتا بخپلو ویشیاو ما معاف کرائی اللہ رب العزت برمائی تاسو ماغا سکار کو لغاڑی او نبی علیہ السلام ام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ منکلو لکا سنگا علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ ذکر کئی نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن قیل وقال نبی علیہ السلام دا فضل گب شبنا منا کڑے وا چه پزول گب شپ بنا لگوئی پزول خبر بنا کوئی آر سو بنا وائی پخلی بانے وانی زاعت المال او دا مال دا زایا کولو نا مال بنا زایا کوئی پزول با مال نلگوئی لیکن سنگا جلی تیر الیکشن کے بزای طول مالو لگے اللہ دی امان را کی دا سالو نبی علیہ السلام وی مال بن زائے کوئی مال پا فضل زائنوں کے در لگا اولو نا نبی علیہ السلام منع کرے گا وان کسرت سوال او در زیادت سوالوں نا نبی علیہ السلام منع کرے گا چه زیاد سوالوں نا نا کوئی بیزائے با تا پوسونا نا کوئی تردے پورے چه نبی علیہ السلام فرمائل چه پا مسلمانانو که در طولو نا غط مجرم آغا انسان ده چه آغا دیو سیس پا باره که تپوسو که او آغا شه مخ که حلال او جایزو و ده ده پا سوال کولو بانی اغا حرام و گردید. نبی علیہ السلام وی ده ده طول نغت مجرم ده مسلمانانو کی بے ضرورت سوال کو